और ये लगभग हर चीज में होता है, जैसे कि अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों पर काबू करना। यानी कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्याएं रहती ही हैं जो उन्हें जीवन को सफल बनाने में या कोई भी काम को करने में बाधा होती हैं। और चुनौती होती है कि इस बाधा या समस्या का क्या कारण है और ऐसा क्या उपाय करें कि बाधा खत्म हो जाए और हम काम को अच्छे से कर सकें और अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। आत्मखोज करना, यानी कि खुद के बारे में जानना कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा करने का जुनून है, आपका महत्व क्या है। जिस चीज में आपकी रुचि है और करने का जुनून है, वो ध्यान में रखते हुए आपके जीवन का क्या लक्ष्य है या होना चाहिए। फिर से स्वस्थ होना या उभरना, उपचार और क्षमा करना। ऐसा माना जाता है कि अगर हमें आंतरिक शांति चाहिए, स्वीकृति चाहिए, यानी कि हम आज के माहौल में ढल जाएं, हमारे अंदर करुणा विकसित हो, तो इसके लिए हमें अपने पुराने दुखों को भूलना होगा। अगर बीते समय में किसी से कोई शिकायत हो तो उसे भी माफ करना होगा और भूलना होगा। अगर बीते समय में हमसे कुछ ऐसा हो गया हो जिसको याद करने से हमें पछतावा होता हो और बुरा लगता हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमें इससे भी उभरना होगा व भूलना होगा और आज में जीना होगा। पुनर्खोज, यानी कि फिर से शुरुआत करना। हमारे जीवन में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि ये हमेशा से कहा भी जाता है कि परिवर्तन या बदलाव इस दुनिया का नियम है और ये होता ही रहता है। इसी बदलाव के कारण हमारे हालात बदलते रहते हैं, हमारी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। कभी ये बदलाव हमारे लिए अच्छा और फ़ायदे वाला होता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि बदलाव हमारे पसंद के अनुसार न हो और काफ़ी बुरा और नुकसानदायक हो। हमें बदलाव के अनुसार ढलना आना चाहिए, उसे मन से स्वीकार करते हुए। अगर बदलाव से हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है तो भी, और अच्छा नहीं हुआ है तो भी, हमें बदलाव के अनुसार फिर से शुरुआत करना चाहिए। मान लीजिए आपके आगे कुछ ऐसे हालात हो गए जिससे आपके द्वारा पहले किए हुए काम का आज के समय में कोई महत्व ना रह गया हो, तो ऐसे में आपको ये मन से स्वीकार करना चाहिए कि अब आज के बदलाव के अनुसार अगला कदम उठाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो हिम्मत, सब्र और समझदारी से फिर से शुरुआत करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर जो हुनर होता है उसके अनुसार काम करने के लिए हमें अपने मूल निवास और अपनों से दूर जाने की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हमें आराम क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत को स्वीकार करते हुए नया शुरुआत करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोजगार की मजबूरी और ये सोचकर कि दुनिया पैसे के लिए बाहर जा रही है व पलायन कर रही है, तो हमें भी अंधाधुन पलायन करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने हुनर, सामने के हालात, ज़रूरत इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कम्फर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र में काम और रोजगार कर सकते हैं, तो ये उतना ही अच्छा है जितना कि बाहर निकलकर रोजगार करना या पैसे कमाना। आध्यात्मिक जागृति। जब आप चेतना की गहरी परतों से जुड़ने लगते हैं, आप अहंकार, क्रोध इत्यादि से ऊपर उठने लगते हैं, या भी कहा जा सकता है कि आप अहंकार, क्रोध जैसी भावनाओं को समझने लगते हैं और इन पर काबू रखने लगते हैं, आध्यात्म से जुड़ी हर बात को आप गहराई से समझने लगते हैं और अनुभव करने लगते हैं, तो ये भी एक तरह से पुनर्जन्म ही होता है। अभी तक हमने जो जाना वो व्यक्तिगत पुनर्जन्म के बारे में था, अब हम समझते हैं सामाजिक पुनर्जन्म के बारे में। सामाजिक पुनर्जन्म, इस तरह का पुनर्जन्म बहुत बड़े पैमाने पर होता है और समाज में परिवर्तन लाता है। सामाजिक पुनर्जन्म एक सामूहिक जागृति होती है जो प्रचलित मानदंडों, विचारधाराओं और प्रणालियों को चुनौती देती है। ये अक्सर सामाजिक अन्याय, राजनीतिक उथल पुथल या सांस्कृतिक बदलावों के जवाब में होता है। इसका उद्देश्य समानता, न्याय और प्रगति के लिए आंदोलनों को बढ़ावा देना होता है। हम सामाजिक पुनर्जन्म को कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि वो आंदोलन जो नागरिक अपने अधिकारों के लिए करते हैं। यह आंदोलन नस्लीय समानता, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष के लिए होता है। इसमें सिस्टमैटिक भेदभाव और उत्पीड़न को चुनौती दिया जाता है। लोकतांत्रिक क्रांतियां, ये वो क्रांतियां होती हैं जो सत्तावादी शासन को उखाड़ फेंकने और लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने का प्रयास करती हैं। पर्यावरण सक्रियता, इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है और एक तरह से निवेदन भी किया जाता है ताकि लोग समझें और ऐसे कदम उठाएं जिससे कि पारिस्थितिक संकटों को दूर करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, पर्यावरण का संरक्षण और सही तरह से प्रबंधन करने में मदद मिल सके। तकनीकी उन्नति, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी में और संचार के क्षेत्र में कुछ नया होना या ऐसी खोज होना जो उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में फायदेमंद हो। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कला, साहित्य और बौद्धिकता के क्षेत्र में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना जिससे कि सांस्कृतिक पहचान और आख्यानों को बढ़ावा मिले और ऐसी सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा मिले जो समय के साथ भुलाई जा चुकी हों। अब समझते हैं पुनर्जन्म को कैसे पाया जा सकता है या अपनाया जा सकता है, कुछ बातों को ध्यान में रखकर। पुनर्जन्म को अपनाने के लिए साहस, लचीलापन और बदलाव के लिए खुलापन की आवश्यकता होती है, यानी हमें खुल के सोचने वाली मानसिकता की ज़रूरत होती है। इसमें पतित से जुड़ाव को छोड़ना होता है, जिससे कि हम आज में खुल के जी सकें और सक्रिय होकर अपना काम सही से कर सकें। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अपने जीवन के गुजरे हुए पलों को इतना याद करते हैं और उसमें ही खोए रहते हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वर्तमान यानी कि आज का जो समय गुजर रहा है वो भी कभी वापस नहीं आने वाला। वो ये नहीं समझ पाते कि माना कि गुजरा हुआ पल जो आज की तुलना में बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर भी आज में कुछ तो अच्छा हो ही रहा है जिसको लेकर हमें आगे चलना है और अपना जीवन बेहतर बनाना है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो चुका है। उन दिनों मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और अपने स्कूल के दिनों को बहुत याद करता था। स्कूल के दिनों के आगे मुझे कॉलेज के दिन कभी पसंद नहीं आए। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले आई, स्कूल के दिन कितने अच्छे थे, काश वो दिन वापस आ जाते। कुछ ऐसे ही मैंने कॉलेज के दिन गुजार दिए, लेकिन आज जब इतने समय बाद उस समय के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि आखिर जिन दिनों को याद करते मैंने वो दिन ऐसे ही गुजार दिए। आखिर जिन दिनों को मैं इतना याद करता था वो दिन तो कभी दोबारा आए ही नहीं। इससे अच्छा तो उन दिनों को भी मैं अच्छे से जी लेता और अपनी सुनहरी यादों में बसा लेता। आज मुझे ये भी एहसास होता है कॉलेज के दिनों के बारे में सोचकर कि उस समय भी मेरे जीवन में अच्छे दोस्त थे और अच्छे लोग थे जो अब मेरे संपर्क में नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से ज़्यादा संपर्क बनाया ही नहीं, सिर्फ पुराने दिनों में खोए रहने के कारण और ज़्यादातर अकेले रहने की आदत की वजह से। कहने का मतलब यही है कि हमें अपने अतीत से इतना भी नहीं जुड़ना चाहिए कि हम अपने आज में जीना ही भूल जाएँ। हमें ये मानकर जीवन में आगे बढ़ना है कि आगे कुछ भी हो सकता है, यानी कि आगे कुछ भी एकदम से निश्चित नहीं है। हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए, हमें जीवन में परिवर्तन के अनुसार ढलना चाहिए और नयापन अच्छाई को ध्यान में रखते हुए अपनाना चाहिए। पुरानी मान्यताओं, आदतों और पहचानों को छोड़ दें जो अब हमारे विकास में सहायक नहीं हैं। ऐसी मान्यताओं, आदतों और पहचानों को अहम से ना जोड़ें और बहस या झगड़े का मुद्दा ना बनाएं, लेकिन अच्छा बुरा का विचार करते हुए। जिंदगी में जब चुनौतियां आएं, बार बार असफलता मिले, तो ऐसे में हमें सब्र रखते हुए अपने सफलता से कुछ अच्छा सीखना है, चुनौतियों को शांति से और शालीनता से समझना है और उसका हल निकालना है। जितना हो सके लोगों से अच्छे संपर्क और संबंध बनाएं, जिससे कि आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने और चुनौती का सामना करने में उचित मदद मिल सके। हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं जिनकी भाषा, पहनावा, खान पान, भगवान को मानने का तरीका इत्यादि अलग अलग होता है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है विविधता, यानी कि हमारे आसपास बहुत ही विविधता है और हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो नज़रिया है और तरीका है वो सही है और दूसरों का गलत है, बल्कि हमें सबके नज़रिए और तरीके का सम्मान करते हुए सबकी खुशी में खुशी से शामिल होने का प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ ना हो तो ना सही, लेकिन हमें अपने आसपास की विविधता का सम्मान करते हुए कुछ भी ऐसा बोलने या करने से बचना चाहिए जिससे कि विविधता में एकता को खतरा हो और वो फिजूल के विवाद का कारण बने। कुल मिलाकर इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और समाज में परिवर्तन और विकास को अपनाने का माध्यम है। इससे हमें संदेश मिलता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में होने वाले किसी भी असफलता और चुनौती से हमें मौका मिलता है कुछ नया जानने और समझने का, और इससे हमारे लिए विकास के नए मौके भी मिलते हैं। पुनर्जन्म की यात्रा को साहस, करुणा और खुले दिल से अपनाकर हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और सभी के लिए अधिक सद्भाव, लचीलापन और समृद्धि का विश्व बना सकते हैं।